الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من واپس مت لوٹاؤ، اب ایک تو جانچ کا طریقہ یہ تھا کہ ان سے قسم لی جاتی کہ بھئی ہم صرف اللہ کے لیے ہجرت کر کے آئے ہیں، ہمارا اپنے شوہر سے کوئی جھگڑا نہیں یا اور کوئی وجہ نہیں ہے، صرف اللہ کے لیے آئے ہیں، یہ بھی جانچ ہے۔ اور ایک مزید تفصیلی جانچ یہ ہے جس کا اس آیت مبارکہ میں تذکرہ ہے کہ جب ایسی عورتیں آئیں تو ان سے باقاعدہ وعدہ لیا جائے اور بیعت کی جائے، اور اس بیعت میں چند باتوں کا خاص طور پر تذکرہ ہو۔ پہلی یہ بات ہے کہ دیکھیے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں قرار دیں، تو مکمل طور پر توحید کا عقیدہ دل میں جمائیں، کیونکہ اس دور کا سب سے بڑا جو برا معاملہ تھا وہ شرک اور بت پرستی کا تھا۔ تمام مکے اور اطراف کے لوگ اسی میں مبتلا، لہذا پہلے نمبر پر یہ وعدہ لیا جائے کہ شرک نہیں ہوگا بالکل۔ دوسرا وعدہ یہ لیا جائے کہ وہ چوری نہیں کریں گی کبھی بھی، اور اس میں ہر طرح کی چوری شامل ہے، کسی غیر آدمی کے مال کو چرایا جائے یہ بھی چوری ہے، اور بیوی بلا اجازت اپنے شوہر کا مال خرچ کرے یہ بھی ایک طرح کی چوری ہے، جو اجازت دے رکھی ہو وہ بات الگ ہے، لیکن چوری چھپے اس کا مال خرچ کیا اگرچہ کسی اچھی جگہ خرچ کیا پھر بھی درست نہیں، چوری میں داخل۔ اسی طریقے پر یہ بھی ان سے وعدہ لیا جائے کہ بدکاری نہیں کریں گی، کیونکہ اسلام میں بدکاری قطعاً حرام ہے، رضا مندی سے ہو تو بھی حرام ہے اور دل جبر ہو تو بھی حرام ہے۔ دنیا والوں کی طرح نہیں کہ بالکل آپسی رضا مندی سے جو بھی ہو جائے تو کوئی جرم ہی نہیں سمجھا جاتا، اور بل جبر ہو تو آسمان سر پہ اٹھا لو، شریعت کہتی ہے دونوں منع ہے، ہر طرح کی بدکاری اس سے بچنے کا وعدہ کرے۔ اور ایک وعدہ اور کریں کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، زمانے جاہلیت میں یہ ہوتا تھا کہ مائیں خود اپنی اولاد کو قتل کر دیتی کئی وجوہات سے، ایک وجہ یہ تھی کہ انہیں کون کھلائے پلائے، لہذا بچپن ہی میں گلا گھونڈ دو، نعوذ باللہ۔ اور بعض جگہوں پر یہ ہوتا تھا کہ اگر بیٹی پیدا ہوتی تو اس بیچاری کو زندہ درگور کر دیتے، بعض تو ایسے المناک واقعات پیش آئے کہ اچھی خاصی بڑی ہو گئی بیٹی، مگر جب یہ پتہ چلا کہ یہ اپنی بیٹی ہے تو خود باپ نے لے جا کر اس کو جنگل میں گڑا گھوس کر کے زندہ دفن کر دیا، وہ بیچاری چیختی رہی. ایسے المناک واقعات پیش آئے. تو فرمایا کہ ان سے وعدہ لیا جائے کہ اولاد کو قتل نہیں کرے، اور ان سے یہ بھی وعدہ لیا جائے کہ کوئی بہتان کسی پر نہیں لگائیں، جان بوجھ کر کے کسی پر جھوٹا الزام نہیں لگائیں، اور اس بہتان میں یہ بات بھی داخل تھی کہ دوسرے کا بچہ لے آئیں اور کہہ دیں کہ یہ ہمارے شوہر کا بچہ ہے. تو اس میں دو خرابیاں ہیں، ایک تو بہتان، دوسرے یہ کہ نسب گڑبڑ ہے کسی اور کا، لگا دیا کسی اور کے ساتھ، یہ الگ ایک جرم ہے. تو یہ تو موٹے موٹے گناہ تھے جن سے بچنے کا وعدہ لیا جائے. اور پھر آخر میں ایک جملہ کہہ دیا جو ساری شریعت کی باتوں کو شامل ہے، کہ کسی بھی معروف اور معتبر بات جو آپ انہیں بتلائیں اس میں یہ آپ کی نافرمانی نہ کریں، دین پر چلیں ہر معاملے، جو کرنا ہے وہ کرنا، جس سے بچنا ہے اس سے دور رہنا. حکم دیا جا رہا ہے کہ جب یہ مومن عورتیں آپ کی خدمت میں آئیں اور یہ وعدے کریں، بیعت کرنا چاہیں، تو آپ ان کی بیعت لے لیجیے اور ان کے حق میں اللہ تعالی سے معافی طلب کیجیے. ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام نے عورتوں کی بیعت تو لی، مگر کسی بھی اجنبی عورت کو آپ نے ہاتھ نہیں لگایا. بلکہ زبانی طور پر ان سے پوچھ لیا کیا تم ان باتوں کا وعدہ کرتی ہو، کہ جی کرتے ہیں، کہ بس ٹھیک ہو گئی تمہاری طرف. بعض عورتوں نے مصافحہ کرنا چاہا تو آپ نے صاف منع کر دیا کہ میں عورتوں سے مصافحہ نہیں کرتا، یعنی اجنبی عورتوں. یہ آپ نے عمل کر کے دکھلایا تاکہ قیامت تک آنے والی امت کو رہنمائی ہو کہ کہیں کوئی جاہل دنیا دار پیر نہ آ جائے جو عورتوں سے بیعت کے نام پر ان سے غلط تعلق قائم کرے. پیغمبر علیہ السلام سے بڑا متقی اور پرہیزگار کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے یہ رہنمائی فرمائی کہ بیعت ہونے سے کوئی عورت رشتہ دار نہیں بن جاتی، سگی نہیں بن جاتی، وہ اپنی جگہ رہے گی. یہ دین پر چلنے کے لیے ایک اس سے عہد معاہدہ پیمان لیا جا رہا ہے، بددینی کے لیے نہیں ہے، دینداری کے لیے. تو یہ شروع میں تو صرف ان عورتوں کے لیے تھا جو مکہ معظمہ سے مدینہ آ رہی ہیں ہجرت کر، پھر اس حکم کو عام کر دیا گیا تو سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عید وغیرہ کے موقع پر عورتوں کے مجامع میں تشریف لے جاتے اور ان سے بیعت لیتے تھے باقاعدہ. یہی کلمات دہراتے. اس کے بعد پھر آپ نے بے آئینی انہی کلمات سے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے بھی بیعت. حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ پیغمبر علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ بیعت کرو. صحابہ نے عرض کیا ہم تو بیعت کر چکے, کیونکہ عام طور پر جو آدمی اسلام لاتا تھا حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کرتا تھا اسی کو بیعت سمجھا جاتا ہے, اس کو کہتے ہیں بیعت اسلام. تو صحابہ یہ سمجھے کہ حضرت اسی بیعت کو فرما رہے ہیں کہ جی ہم تو بیعت ہو چکے, کہ نہیں اور بیعت ہو جاؤ. تو عرض کیا کہ حضرت کیا بیعت ہوں, تو آپ نے یہی کلمات دہرائے, شرک نہ کرنا, چوری نہ کرنا, بدکاری نہ کرنا, کسی پر کسی کو قتل مت کرنا, بہتان مت باندھنا, شریعت کے کسی حکم کے خلاف ورزی مت کرنا. تو یہ بیعت اصلاح کہلاتی ہے, اور اس کے ساتھ اگر اپنے گناہوں سے توبہ بھی شامل ہو جائے تو یہ بیعت توبہ بھی بن جاتی ہے. اور یہی وہ سلسلہ ہے جو حضرات مشائخ اپنے متوسلین کو بیعت کرتے ہیں, وہ یہی سے ثابت ہے. کیونکہ آدمی دین کی باتیں سنتا ہے سمجھتا ہے, لیکن بسا اوقات ان پر عمل کا جذبہ بیدار نہیں ہو پاتا, اور کسی صاحب نسبت متبع سنت شخص سے شریعت پر چلنے کا پکا وعدہ کر لے تو اس کا ضمیر اسے بار بار جھنجھوڑتا رہتا ہے کہ تو نے وعدہ کیا تھا, اب برائی کی طرف چلتے ہوئے اسے شرم آتی ہے کہ تو وعدہ کر چکا ہے, تو نے بیعت کی ہے. تنہائی میں بھی اگر برائی کا خیال آئے گا تو یہ بیعت اس برائی میں رکاوٹ بن جائے گی, معنی بن جائے گی. اس لیے یاد دہانی کرائی جاتی ہے, کوئی نئی بات نہیں ہے بیعت میں, کوئی نئی بات نہیں ہے. جو بھی اس کے اندر چیزیں ہیں وہ شریعت کی بنیادی تعلیمات میں داخل ہیں. شرک نہ کرو, چوری نہ کرو, بدکاری نہ کرو, قتل نہ کرو, اسی کو ذرا پختہ کیا جا رہا ہے, اور اس سے آدمی کو شریعت پر چلنے میں سہولت ہوتی ہے, مدد ملتی ہے. یہ اگرچہ لازم واجب فرض نہیں ہے لیکن بہتر مستحب اچھا ہے کہ آدمی کسی صاحب نسبت سے وعدہ کر لے اور اس کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلے, اور اس کا ثبوت اس آیت سے اور ان احادیث سے ہے کہ جن میں پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے بیعتیں لی. فرمایا ایھا النبی اذا جاء پیغمبر, جب آپ کے پاس مسلمان عورتیں بیعت کرنے کے لیے آئیں اس بات پر کہ وہ اللہ کا کسی کو شریک نہیں بنائیں گی, وَلَا يَسْرِقْنَ وَلَا يَزْنِينَ وَلَا يَقْتُلْنَ أَوْلَادَهُنَّ, اور کریں گی اور نہ بدکاری کریں گی اور نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی. وَلَا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ. اور نہ بہتان باندھیں گی اپنے ہاتھوں اور پاؤں سے. جھوٹی قسم کھانا, جھوٹی گواہی دینا, کسی کو بدنام کرنا, سب اس کے اندر شامل ہے. وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ فَبَايِعْهُنَّ وَاسْتَغْفِرْ لَهُنَّ اللَّهَ. اور کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی بھی نہیں کریں. فرمایا جب یہ اس طرح کی کے وعدے سے وعدے کا اقرار کر لیں تو آپ ان سے بیعت لے لیجئے اور اللہ کے واسطے اور اللہ سے ان کے واسطے معافی مانگیے. حدیث میں آتا ہے کہ جب حضرات صحابیات نے یہ بیعت لی کہ وَلَا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ تو حضور نے فرمایا, ایک جملہ اور بڑھا لو, کہ اپنے بس بھر یعنی جتنا ہم سے ہو سکے گا اتنا کسی اچھے کام میں آپ کی نافرمانی نہیں کرے. تو صحابیات فرماتی ہیں کہ حضور ہمارے لیے ہم سے زیادہ مشفق تھے کہ آپ نے ایک جملہ بڑھا کر کے ہمارے لیے معاملہ ہلکا کر دیا. کیونکہ 100% کرنا تو بڑا مشکل ہے, کچھ تو کوتاہی ہو ہی جاتی ہے. تو ایک جملہ بڑھوا دیا کہ جہاں تک ہو سکے گا ہم شریعت کے خلاف نہیں چلیں. ان اللہ غفور رحیم, بے شک اللہ تعالی بہت ہی بخشنے والے نہایت مہربان. يا أيها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم. پھر اس سورت کا اختتام اسی مضمون پر ہو رہا ہے جس سے ابتدا ہوئی تھی, کہ ایسے لوگ کفار کے جو تمہارے دشمن ہیں, تمہارے در پہ آزار ہیں, ان سے تم دوستی مت کرو. شروع میں بھی یہ بات آئی تھی, حضرت حاطب کا واقعہ آپ کے سامنے بتلایا گیا. آخری آیت میں چونکہ مدینے میں یہ سورت نازل ہو رہی ہے اس لیے ایمان والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے کہ وہ قوم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا یعنی یہودی, ان سے دوستی مت لانا, تو یہ شری لوگ. قد یئسوا من الآخرة کما یئس الکفار من اصحاب القبور. اور یہ یہودی آخرت میں کامیابی سے ایسے مایوس ہو چکے ہیں جیسے کہ کافر قبر والوں سے مایوس. بڑی عجیب بات فرمائی کہ ایک تو وہ آدمی ہے جسے انجام کا پتہ نہیں, وہ اندھیرے میں کام کر رہا ہے تو وہ امید باندھے رہے گا. جیسے ہمارے برادران وطن ہیں, امید باندھے ہیں ہم بھی سورگ میں جائیں گے, ان کے بھی اپنے عقیدے, مگر یہ اندھیرے میں انہیں حقیقت کا پتہ ہی نہیں. یا یہ تو سنی سنائی باتوں پہ چل رہے ہیں، مگر یہود و نصارہ کا معاملہ یہ نہیں ہے، انہیں سب پتا ہے. قرآن کہتا ہے کہ انہیں ایسے پتا ہے پیغمبر علیہ السلام کے بارے میں جیسا کہ ایک باپ کو اپنے بیٹے کے بارے میں پتا ہوتا ہے. یعنی یہ بالکل انہیں یقین ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہیں، سچے پیغمبر ہیں، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. مگر ضد اور عناد اور حسد کی بنیاد پر نہیں مان رہے، بے علمی کی بنیاد پہ نہیں مان رہے. ایسی بات نہیں، انہیں پتا نہ ہو. جب سارا علم ہے تو یہ بھی انہیں یقین ہے کہ آخرت میں انہیں کچھ ملنے والا نہیں ہے، سزا ہونی ہوگی. فرمایا کہ جس طریقے پر کوئی مر جائے تو مرنے کے بعد واپسی یا مرنے کے بعد مرنے والے کی طرف سے کوئی نفع کوئی فائدہ حاصل کرنے سے آدمی مایوس ہو جاتا ہے، اسی طریقے پر یہ لوگ آخرت سے مایوس ہیں. یہ ناکام ہیں، نامراد ہیں، ٹوٹے اور نقصان میں ہیں. اس لیے ان سے دوستی کرے گا وہی آدمی جو خود ٹوٹے اور نقصان میں ہے. ان کے عقیدے، ان کے معاملات، ان کے عادات اور اطوار یہ تمہاری طرف منتقل نہیں ہونے چاہیے. ایسا ان کے ساتھ گھول میل ہو جائے کہ اپنا عقیدہ متاثر ہو، یہ ہرگز شریعت میں جائز اور درست نہیں. ظاہر داری کی بات ہے، وہ الگ ہے، پہلے بھی بات آ چکی. یہاں وہی دوستی کی ممانعت ہے، قلبی دوستی، ایسی دوستی کے جس کی وجہ سے ایمان خطرے میں پڑ جائے، آخرت کا نقصان ہو جائے، ایسی دوستی یہود و نصارہ ہوں یا دیگر کفار ہوں، ان سے اس کی اجازت. اور اس کی دوسری تشریح بعض حضرات نے یہ فرمائی کہ کما یئس الکفار من اصحاب القبور، کہ جو کفار قبر میں پہنچ جاتے ہیں وہ جس طرح اپنی ناکامی کا انہیں یقین ہو جاتا ہے اور خیر سے مایوس ہو جاتے ہیں، اسی طرح یہ یہودی زندہ رہتے ہوئے خیر سے مایوس. یہ بھی مطلب اپنی جگہ پہ ٹھیک. اللہ تعالی ہم سب کو ان ہدایات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر طرح سے شرور اور فتن سے محفوظ فرمائے، دارین کی عافیت سے نوازے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.